بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا، واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فسوف يدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، ويصلى سعيرا، اور دوزخ میں داخل ہوگا، انه كان في اهله مسرورا، یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا، انه ظن ان لن يحور، اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا، فلا اقسم بالشفق، ہمیں شام کی سرخی کی قسم، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب کامل ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بل الذين كفروا يكذبون، بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں، والله اعلم بما يوعون، اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے، فبشرهم بعذاب اليم، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔